Modern Sabahlar başlıyor. Sun. 8.30 saat iyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyorlar. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Seslerimiz için kusura bakmayın. Valla dünden beri şarkı söylemekten keyifli bir hale geldi. Öncelikle bu keyifli parça için teşekkür ediyorum Ege'cim. Rica ediyorum Fahir. Oktay'cım sana da teşekkür ediyorum. Ben de rica ediyorum. Lütfen Fahir, gündeme dair ne varsa eteğindeki taşları dök Oktay. Döküyorum o zaman. Birleşik Oy Pusulası'nda sıralar belli olmuştu ya, parti sıraları. Seviyorum işte var mı diyeceğini kim söylüyordu? Seviyorum işte. Zeki Müren. Var mı diye. Zeki Müren doğru. Yani gerçekten en son Zeki Müren'den dinledim. Yani tamam, sonra da dinlemişim de gözümde o canlandı. Ama esas birisi çıkarmıştı onu herhalde. Samime Sanay mı? Aa, Samime Sanay olabilir bak. Yok be, Samime Sanay söylemez öyle şey. Selami Şahin diyeceğim, o değil. Ne şey gibi söylüyor ya, Samime Sanay'ın ağzı öyle pisliğin falan. Estağfurullah canım, onunla Samime alakası yok da. Zeki Müren'den ama benim kulaklarımda şu Samime anda. Samime Sanay böyle o kadar oynak şeyleri söylemiyor. Yani oynak da değil de böyle bir... Ne söyler Samime? Samime Sanay şeyi söylemiyor mu ya? Tam klasik Türk musikisi dediğimiz Alaturka söylemiyor tabii mu? Tabii Alaturka. Alaturka. Tam fantaziye Alaturka girmiyordu. Hiç fantaziye, fantazide işi olmaz Samime Sanay. Benim bildiğim Samime Sanay tabii ki. Onu da baştan söyleyeyim. Seviyorum işte var mı diyeceğini bilen dinleyicimiz varsa kim söylüyor, hemen hediyemizi de verelim onu. Allah Allah. Hediyemiz ne? Ben de merak ettim. Özel gösterim. Ha, özel gösterime davetiye. Disko tamam. Disko paketlerimiz var. Disko paketimiz var. 15 Nisan'da Emre Analıcı ve Ankara'lı müzisyenler var. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gürdal Akkoç. Gürdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sıkı bir samimi sanay hayranı olarak tanıyorlar sizi Ankara'da dinleyicilerimiz. Yok, yanlış. Yanlış mı? Metin Milli olacak. Metin Milli. Doğru ya. Doğru. Hakikaten doğru. Ya. İki tane bir şey, harf yan yanaydı. Metin Milli veya Seda Samime Sanay. Tamam. Tamam, şimdi oldu. Hadi kolay gelsin. Bu kadar mı? Tamam. Murat Gürdal Akkoç. Rock'n'roll sever misiniz? Severiz. Niye sevmelim? Çünkü hani Metin Milli dedikten sonra bir daha sormak gerektiğini düşündüm de. Ankara müzisyenleri. Konserine davetiye verelim mi size? Cuma günü. ODTÜ'de. Eğer kabul ederseniz tabii. Cuma günü ODTÜ'de. Evet. Yalnız benim arabam yok ya. Ha. Onu da araba veriyoruz. Çekilişte araba veriyorlar zaten. Bir sanatçılardan biri geçerken alır. Kalabalık bir sanatçı grubu olacak Emrah Alıcı ile beraber. Yok, şöyle diyeyim. Hemen kapatacağım ondan sonra zaten. Siz şey yapın. Benim hakkımı araba verin. Diyoruz. O zaman size atlarla uğurluyoruz. İlk defa eyvallah diyen birini duydum atların altında. Heyo dedi, heyo ya. Dedi ya. Hello mu? Heyo, heyo. Sevinç nidaları atıyordu. Atlar çiğnedikçe coşkusu yerine geldi. Metin Milli. Nereden bulacağız şimdi Metin Milli? Bak. Aa, Metin Milli. Başımızı ben çok aldım. Güzel Metin Milli taklidi yaparım. Saçmalama. Ölmedi değil mi Metin Milli? Onun galiba petrol istasyonları varmış. Benzin istasyonları. Ölmedi mi gerçekten Metin Milli? Hayır tabii ki. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Yaprak ben, merhabalar. Merhaba Yaprak Hanım, telefondan bir garip geliyor sesiniz. Öyle mi, pardon, şu garip aletle konuşuyorum. O garip aleti bırakın lütfen. O garip alet 100 yıldır telefon olarak hayatımızda. Ses taşıyan sihirli kutu. Evet, beni hatırladınız mı? Ege, Oktay, Behzatçı'ya çekimleri sırasında yanınıza gelip taciz etmiştim. Ha evet, doğru. Otoparkta karşılaşmıştık. Aa evet hocam. Yaprak hocamla. Ama Fahir yoktu çünkü çekimleri evet vardı o sırada radyoda. Beni taciz etmemiştiniz Yaprak hocam. O da içimde bir ukde kaldı benim. Süperdiniz bu sırada, onu söyleyeyim yani gerçekten. O sizin süperliğiniz. Evet. Şeyi söyleyeyim ben şimdi, Metin Milli dediler de Samime Sanay da, aman Samime Sanay demişim, Yüksel Uzer de söyler onu. Ha, ha Yüksel Uzer. Tamam, esas aradığımız kadın ismi oydu. Duymak isteyenler yani, onu da ben hatırlamıştım, söyleyeyim dedim. O zaman sizi Ankara Müzisyenleri Konserine gönderelim Yaprak Hocam, ister misiniz? Olur. Arabanız var mı? Aracınız var mı? Evet, benimki arkadaş gibi bir sorun yok ama iki adet ufaklığım var. Onları bakalım satabilirsem babaanneye falan, tabii neden olmaz. Bir de babaanne şey yapalım o zaman size. Evet, teşekkür satmayın ederim. Satmayın da çünkü konserden sonra tekrar onları büyütmek istersiniz. Doğru. Bir gecelik kiralayın. Öyle diyorsunuz. Peki. Ben kim rica etsem çok yüzsüz bir şekilde. Buyurun. Gösterime davetiye kaldı mı bu akşam? Özel gösterime davetiye. Babaanneye satabilecek misiniz bu akşam? Vallahi denerim çünkü neden Barcelona öncesi İlker Aksun benim eski komşum, ne zamandır görüşmüyordum, çok sevinirim bu şekilde. Ha vesile. Sizde vallahi ne camiaymış. Bize tabaklar kalmış. Yaprak Hanım da tabakları da verecek. Boş verilmez ama biliyorsunuz. Ona göre ayarlayın. Peki Yaprak Hanım, bir soyadınızı da alalım, sizi listeye ekleyelim. Yaprak Öğütçü. Yaprak Öğütçü. Evet, Öğütçü. O zaman size iyi eğlenceler diliyoruz bu gece özel gösterimde. Cuma günü de çocuklarla beraber evde şey seyredersin, Survivor. Neden olmasın? Tamam, görüşmek üzere, hoşçakalın efendim. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın. Rica ederiz. Ne demek? 1 yıldır adı anılmayan sanatçıları programına dahil eden Borneo'nun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Vallahi. Metin Milli'den sonra Yüksel Uzel. Ve tabii Yüksel ki Samime Sanay. Yokça Allah ölmedi, Allah. Onun Güney Afrika'da yeri var. Güney Afrika'da yer dediğin arsa mı? Yok ya, Güney Afrika'da değil de Afrika'da bir yerde yaşıyor. Yalnız birisi benzin istasyonu işletiyor, birisi Güney Afrika'ya kaçmış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda otobüste hoplayasını gidiyorum. Aa, otobüste. Evet. Ne kadar güzel. Aracınız yok. Aracım yok demeye getirdi yani. Aracım var aslında. Akşam için. Toplu taşımaya inanan birisi Mehmet Bey. Hangi otobüstesiniz Mehmet Bey? Şu anda Pursaklar Otobüsü'ndeyim. Pursaklar Otobüsü. Nasıl, memnun musun? Eski bir otobüs. Nereden bilir diyoruz şu anda. Sizi zor duyuyorum. Peki biz sizi duyuyoruz. Kalabalık mı otobüs Mehmet Bey? Ya otobüs şu anda bugün normalde boş. Genelde dolu oluyordu. Şansıma boş. Ondan mı böyle neşelisiniz siz? Vallahi bir neşe. Yok canım. Bebeşim şehrini gördü ya orada. Evet, bugün pozitif başlamak istedim yine. Evrene. Mehmet Bey, Pursaklar'a gidiyor musunuz? Pursaklar'dan geliyor musunuz merkeze doğru? Pursaklar'dan gidiyorum şu anda. İş yerine gidiyorum. Ha, işte tebessüm, tebessüm şehrine gidiyor doğru. O yüzden neşeli. Evet. Kahvaltıda ne yediniz siz Mehmet Bey? Kahvaltıda ne yedim? Valla domates, salatalık. Hafif de alkol aldınız mı yanına? Yok, akşamdan olmuş olabilir ama. Peki Mehmet Bey, bir şey soracağız. Otobüs müsaitse bize biraz şu seviyorum işte var mı diyeceğimi mırıldanır mısınız? Çok müsait değil, yine de söylemek lazım. Tabii, bir bağıra bağıra söyleyin. Buyurun. Ama yine işte buyurun, dinliyoruz. Ama iki kıta şey, iki kıta diyorum, iki satır söyleyeceksiniz en azından. Biliyor musun ya, sözlerini? Hocam, tam olarak bilmiyorum da. Şimdi kız arkadaşım da dinliyor olabilir. Tamam, daha iyi işte. Daha işte. Ona bir mesaj olur. Programlarda o geriden takip ediyor biraz. Her şeyde bir güzellik yakalayan insan ya. Vallahi billahi. Ya zaten şimdi de sizleri onun sayesinde izlemeye başladım. Evet. Bana çok güzel bir program hediyesi bu arada. Hadi Mehmet ya, seviyorum işte. Hadi. Seviyorum işte. Sizin var mı? Seviyorum işte. Otobüsteyim ama ya. Otobüste olman niye başını sonu sanırım değiştiriyorsun? Seviyorum işte, var mı diyeceğin 40 yıllık şarkı. Seviyorum işte, var mı diyeceğin ama biz... Ama biraz böyle hızlı hızlı omuzunu oynatarak söyleyeceksin. Seviyorum işte. Fahir, evet. Sen hepimizin yerine oynatmış oldun. Seviyorum işte, var mı diyeceğin. Çok seviyorum seni, tanem. Yalnız kendisi burada değil. Belki Fahir'e diyor, omuzu gördüyse. Ya ben sizden akşamki gala için bilet istiyorum, çok rica ediyorum. Gala diyorsunuz. Gala diyorsunuz, bize diyorsunuz, gala diyorsunuz. O zaman ne yapalım artık, boynumuzu vereceğiz. Mehmet Bey, soyadınız neydi? Sarı Alioğlu. Ne eğlenceler diyor. Sizde de bir komşuluk durumu var mı oyuncularla, yönetmenle? Yok hocam, yok. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere, yolculuklar. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada muhasebe İlik yapıyorum. Ha, haberimiz olsun. Selamlar söylüyorum. Evet, tamam. Tüm muhasebecilere selam mı söylediniz? İsterseniz Pursaklara da bir selam söyleyin. Tamam. Şey olsun, kapansın. Yapacağınız enteresan bir şeyler varsa reklamlara kadar bir 5 dakikamız daha var. Öyle selam mi söylemek istediniz? Özel etnik gruplar varsa, ne bileyim işte, benim boyum 1.73. Tüm 1.73'ler. Benim boyum 1.87. Tüm 1.87'lere selam ediyoruz. Kaç doğumlusunuz bu arada? 85 doğumluyum. Tüm 85 doğumlulara selam ederim. Evet, oyunun ilk oyun gösterimi olan kimdi ismi? İlkem. Teşekkür ederiz. Havada kalan cümle için. Ben anlıyorum bu tip şeyleri. Öyle mi? Evet. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler Mehmet Bey. Sağ olun. Ne güle. Körük etkisi işte abi. Körük evet, etkisi. Körük otobüs sallanıyor ya. Körük etkisi. Hayır, sadece bu. Körükte kalırsan böyle güzel bir kafan oluyor ya. Normalde çok... yaya görsen Mehmet'i hiç böyle bir insan değil. Tabii. Bambaşka biri. İnsan çünkü sürekli bir de yani yıllardır sanırım Pursaklara gide gele. Gidiyorsun tebessüme şehre dön. Artık onun bir ayarı bozuluyor. Denge de bozuluyor. Doğru. Denge bozuluyor ve sürekli insan. Ben kendim tebessüm olmuşum deme noktasına geliyor. Ne kadar sen güzel. Sen nereden aklına geldi senin ya? Seviyorum işte diye. Döküyorum işte dediğin için. Eteğindeki taşları dök dedi. Döküyorum işte diye başlayınca ben buralara kadar geleceğini bilmiyordum. Hiç tahmin etmiyordun. Yani bir aklıma gelen bir şeyin ta tebessüm şehri Pursaklara kadar gidecek bir maceraya dönüşeceğini hiç tahmin edemezdim. Ama güzel evet, oldu. Seni suçlamıyoruz sonuçta. Yüksel Uzel'i andık. Samime Sanı yandık. Metin Milli'yi yandık. Her şeyden yandık. Önemlisi Metin Milli'yi yandık. Metin Milli'yi. Güzel dinleyicilerimizi tanıdık. Öldü yalnız Metin Milli ya. Galiba öldü ya. Yüksel Uzel ile Samime Sanay aramızda da. Şimdi ha. Birleşik Oy Pusulası. Ondan bahsediyordum. Birleşik Oy Pusulası'nda partilerin sıraları açıklanmıştı ya. Evet. Becaiş mi yaptılar? Bir şey olsa ya. Yapışık Oy Pusulası. Siyaset beni çok heyecanlandırdı. Oy Pusulası yapıyor. Ne bu yapış. Birleşik Oy Pusulası ne demek? Ya işte oy pusulası ya. Oy pusulası. Bir tane oy pusulası. Evet. Damgayı bastığın oy pusulası. Tamam. Oy pusulasının sırası belli olmuştu parti hangi sırada, kim evet. Kaçıncı sırada falan diye. Bir oy pu. Bütün partilerde ona yönelik esprilerini yapmışlardı ya. He. O sıralar değişti. Aa. Tabii. Seçime katılmayacaklarını bildiren bazı partiler oldu. İşte Bağımsız Türkiye Partisi, birinci... Alternatif Parti mesela. Ha. Hadi ya Alternatif Parti katılmıyor mu? Alternatif Parti ne? Apta şey, Parti o katılmıyor YGS'den mu? YGS'den sonra esas partimize Alternatif Parti olarak YGS'den sonra yapacağız demişler. Eşitlik giriş 20 liraymış bir yerleşki bedava. İyi. Parti sloganı bu. İyi. Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, ondan sonra Halkın Yükseliş Partisi, Türkiye Parti. Bu partiler katılmayacağını açıklayınca ilk 4 sırada da bu partilerden biri var. Hangisi bilmiyorum ama. Çok özür dilerim şimdi. O yüzden bütün sıralar, bütün espriler boşa gitti yani. Yapma ya. Güncel siyasetten bağımsız bir şekilde. Bir parti olarak. Evet. Seçime katıl ne işi yapıyorsun? Yani sonuçta hani bir parti seçimden particilik diye bir meslek var ya. Sen ne diyorsun ya particilik? Ne yapayım ya partinin... Şimdi seçime hazırlanırsın ve kazanırsın, kazanmazsın, ha. Şey meclis dışı kalırsın. O önemli değil de. Ondan sonraki süreci bir sonraki seçime hazırlanmak için politikalar üretmek, işte sesini duyurmak için kullanmaz. Ya evden adam o seçime benim... katıl. Ya biz ona çok hazırlanamadık. Şimdi masraf etmeyelim biraz da. O senin dediğin barajın olmadığı ülkelerde ideal durumda geçerli. Olsun canım, gene siyaset yapar, bir şey yapar ama seçime katılır seçim. İşte öyle. Seçime inanmıyoruz mu diyorlar? Ya belki de evden kaçış için, Oktay, bilemiyoruz ki. Şimdi bir 15-20 kişi bir araya geliyor, bir parti oluyor. Onun akrabalarıyla falan oluyor. 50-100 kişilik bir grup. Onu değerlendirelim diyorlar. Bir parti çatısı altında toplayalım. Çünkü hep dernek falan filan altında toplanıyor. Olmuyor. Bazı böyle partilerde böyle kurulan partiler oluyor yani. Evden kaçış için şöyle bir hani bir ofis olsun. Home bir, office gibi. Ha, bir genel gibi. Merkez olsun. Doğru. Diye bir öyle particilik bir particilik yapanlar var. Sonuçta var. Genel başkan oluyorsun yani. Senin genel yani. Başkanımın da söylediği gibi pide yiyoruz diyerek telefon ediyorlar. Buyurun efendim başkan. Ne oldu, kim kaçıncı? 12. sıra esprisi kalmadı. 12. sıra evet, 11. sıraya da artık Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 3. sırada, mesela 4. sıradaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sırası değişmiyor tabii bir sırada olduğu için ama pusulada. Yani o yüzden bütün espriler havaya gitti. Artık yeni espriler mi yapılacak yoksa bu konu kapandı mı? Orasını artık bugün zamanla bakacağız. Zamanla göreceğiz evet. Bugün bakacağız, göreceğiz. O zaman isterseniz biraz müzik diyelim. Ne yapalım, nasıl yapalım? Acıklı müzik değil. Ama kafama birisi mikrofon atıyor galiba. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar'da gündeme okuyoruz sevgili sanatseverler. Macera dolu bir çarşamba sabahını daha da maceralı bir hale getiriyoruz. Buyursunlar. Çek Cumhuriyeti'nde sıkıntılar bitmeyeceği benzer. Aynı olay Fahir. Aynı olay. Buyurun. Ne olmuş? Şimdi biz tabii bizim Cumhurbaşkanımız Kayseri'de Kayseri kar kaplanlarıyla neşve dolu dakikalar geçirdiği esnada Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Václav Klaus'la Václav got to do. Allah Allah ya. Sabah Gürdal'a gitti ya atlar. Atlar gitti o Gürdal uzaklığı Gürdal, herhalde dönmedi daha. Ve Şili Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera. Evet. Şu an noktaya kadar hala. Haberine heyecan katmaya çalışıyorum. Hayır burada beni sevgiyle karşılaman lazım. Tabii Çek Cumhurbaşkanı ile Şili Cumhurbaşkanı bir şeyler imzalıyorlar karşılıklı. Ondan sonra neyse espriler şakalar falanlar filanlar yapılıyor. O esnada kameralara şu görüntüler takılıyor. Şimdi böyle masaya özel kalemler konuyor ya bu ölüm anı ölümsüzleştirmek için hani özel kalemler falan. Tamam. Çek Cumhurbaşkanı şöyle bir inceliyor kalemi. İyi, iyi diye. Sonra onu böyle alıyor. Ham hum şarolop mu? Ham hum şarolop indiriyor falan filan. O ceketini cebine indiriyor. Ondan sonra kutusunu kapatıyor. Önünü yıkıyor. Sonra bir tebessüm, bir neşve, bir neşve. Ve bu yaklaşık yüz binlerce Çekoslovak'ın gözü önünde gerçekleşiyor. Ve 45 dakika boyunca gülünüyor. Katır gibi gülünüyor. Ya gülme de değil. Şimdi herkes hakikaten... Slovaklar bizi bağlamaz demiş hatta. Tabii abi. Çek Cumhuriyeti. Cumhurbaşkanı o bizi bağlamaz abi biz falan demiş. Biz bu yüzden ayrıldık demiş. Çok ama yani hakikaten çok şimdi bütün Çek Cumhurbaşkanı bu hareketi bütün Çeklere de mal edildi. Çek herkes... Cumhuriyeti'nde mi imzalanmış anlaşma? Çek Cumhuriyeti'nde imzalanmış. Tamam kendi kalemi. O zaman kendi kalemi. Çek Cumhuriyeti'nde değil ya Şili'de imzalanmış. Şili'li istese verirler gerçi ya ne olacak sanki. Ya bunu da ben bir hatıra olarak alayım falan diye. Anlaşma ya da kalem... Şili'de Şili kalemi mi yani? Şili kalemini indirmiş hemen cebe. Yalnız altın kaplı falan diyorlar yani. Öyle de lalet. Öter yalnız o uçağa binerken o öter geçerken o alarm şeylerinde öter ya o kalem. Vallahi çok işte bilmiyorum yani demek ki durumları şey değil. İyi demek değil. Bu şeyde yani Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı köşkü çakmak dolu. Böyle bir şey varmış her toplantıdan sonra 2-3 çakmakla dönüyormuş Cumhurbaşkanı. Tabii canım koca kova koymuş. Alışkanlık ya demiş yani ben kimse de uyarmadı demiş o yüzden hani cebimde kaldı. Hayır uyarsan nasıl uyaracaksın ya? Milyon dolarlık kalem olsa nasıl uyaracaksın? Şey diyeceksin ya Şili Cumhurbaşkanı'nın hatası. Aa pardon benim imza şuraya da bir imza lazım da kalem nerede falan diye alıp çok değerliyse kalemini atacaksın cebine. Hayır herkesin önüne bir kalem koymuşlar canım. Yani sonuçta onu imza alacaksın. O zaman yerine. Ona vermişlerdir belki canım. Bir açıklama var mı resmi? Resmi bir açıklama yok yani. Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi mi? Hayır. Çek medyası da sorularına cevap istiyor. Kalem kutusunun kapağını falan kapatıyor. Bir de böyle hakikaten cebe indiriyor göz göre göre. Ne yapsın aksın mı şey... Kalem cebine. Tabii kapatacak yani alan. Ne onun yapsın? Kutusunu da alıp bir şekilde tam olarak verilmesi lazım. Bu bilmiyorum bence Çeklere bakışı tamamen değiştirecek tüm dünyada. Zor bilmiyorum çok zor. Biraz daha uzat istersen çünkü. Saat bir dakikam daha var da onu ne kadar daha uzatabilirim. Ya kaçırdık dün internetimiz yeni yaşına girdi. Aa hangi? Ha Dünya İnternet Günü. Türkiye İnterneti de. Türkiye'ye internetin gelişinin 18. yılı kutlandı dün. Hadi ya 18 yıl olmuş mu ya? Dikkat ederseniz benim insan. Ankara'ya gelişimle beraber internette hayatımıza girdi. Türkiye'ye gelmiş oldu. İnternetimiz reşit oldu diye haberler verildi dün. Bugün de devam ediyor o şeyler. Reşit oldu yarısı kapalı o yüzden. Bari açsınlar yani artık. 18 yaşında bir internetimiz varsa bir takım sitelere de... Blogsport açık işte. Blogsport açık da başka sporlara giremiyoruz. Ya daha doğrusu giriliyor da. Gir Blogsport diye gir ne olacak ya sen niye o kadar takıyorsun bir şeyi? Blogsport.com. Var canım bu şimdi herkes şeyi söylüyor ya internet sansürü falan filan diye. Evet. Bir dolu porno sitesine de girilmiyor ülkemizde. Hani bunu savunmak biraz zor duruma düşürüyor insanları da özgürlükten bahsediyorsak bu da bir özgürlük. Sonuçta çocukları korumak için bir şeyler yapmak lazım. Elbette o filtreleri uygulamak, yasakları, şifreleri koymak lazım ama koca koca adamlar niye giremesinler? Pornoya gelinceye kadar zaten o bir yerde durduğu için değil ama neler ama bunlar neler. Böyle özgürlükler falan bir paket halinde sunulması lazım. Bazı konularda şey var hassasiyeti var adamın yani bu tür mesela yemek konusunda yemeği nasıl yiyecekler. Bu soruları gündeme sık sık getirir. İnternete kayıtlı bilgisayar sayısı Türkiye'de. 500 milyon. İnternete kayıtlı bilgisayar. O senin... İnternete kayıtlı bilgisayar ofis mi? Ruhsatsız bilgisayarıyla ele geçirildi mi? İnternet kaydınız var mı? Yok. Nasıl giriyorsun o zaman? Gelin. Yazıyorlar orada klavyelerden şey yazıyorlar bilgisayarlardan. Olur mu ya? Ne bilgisayarlar var? İnternete polis giremeyen teşkilatı. Bilgisayar var hala. Nasıl evler, bazı evlerde. Giremiyor doğru. İnternete. Veya internette bulaştırmak istemiyor bilgisayarını. Virüs giriyor abi sonuçta. Hiçbir zaman. Evde sen... öyle olunca virüs de girmiyor. Çok güzel bence. Salmayacağım diyerek kablolarını söküyor ve o şey başka amaçlarla kullanıyor. 12 milyon bilgisayar 4 var. Milyon bilgisayar varmış. Biraz az değil mi? 30 milyon internet kullanıcısı var Türkiye'de yaklaşık olarak. Ki bu da %50'ye yakın mı? Çok affedersiniz de sizin evlerinizde 3-4 tane. Ya o 4 milyon belki 4 milyon sadece IP numarası mı var acaba? Öyle bir aynı anda girilme ile ilgilidir. Çünkü zaten üçü bende. Evet, evet ya, abi. Milyon mu bilgisayar var? Üçü de bende. Üçü de sende Fahir. Altı. Ege sende de iki mi? O rakamı büyük ihtimalle gazete yanlış yorumlayıp yazdı oraya. Türkiye adresli 1 milyon 250 bin civarında alan adı var. Hı hı. Ondan sonra bakayım. Bunun 250 bini TR altındaymış. Geriye kalanı da yurt dışındaymış. Bu tip rakamlar verildi. İşte internetin doğum gününde ne verilecek başka? TR'ye almak biraz daha kolay olsaydı hepsi TR olurdu onların. Niye yurt dışı TR almak zorluğunu? Için muhtardan bile belge gerekiyordu bir aralar. Muhtar belgesi falan, evlilik cüzdanı şeyi falan. Hala ikamet, çok ikamet, ikamet, şirket ikamet. Şeyini göstermen gerekiyor. Şirket şeyini de göstereceksin. Çok kolay alıyorsun işte, internetten alıyorsun. Evet. Bu arada Facebook üyesi de 27 milyonu geçmiş ülkemizde. 27 milyon. Ama bir kişi hala Facebook'un üyesi değil. Değil hakikaten de. Önümüzdeki saatte Emre Analıcı'ya sorarız. Facebook'un üyesi misiniz diye. TR alma imkanında kolaylaştırma olacak mı, nasıl olacak olabilir mı falan filan, evet, diye sorarız yani. O zaman isterseniz o önümüzdeki saati de böyle tatlı bir şekilde pas attığımıza göre o önümüzdeki saate geçmeye ne dersiniz? Radyos burası. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da hediyeler de Gordion'dan elbette sevgili dinleyiciler. Gordion'dan Neşve paketi. Her gün vereceğimizi söylemiştik. Bugün de şanslı bir dinleyicimiz bu pakete sahip olacak. Neler var pakette? Sinema davetiyeleri. Şençam'dan Sultanahmet köftecisinden köfte gene paketi. Köfte ama en azından köfteyi tutturduk. Ve jetonlar. Joker'den jetonlar dinleyicilerimizi bekliyor. Şanslı dinleyicimizi seçeceğiz. Gündemdeki bir haberden yola çıkarak vereceğiz hediyemizi. Çek Cumhurbaşkanı'nın kalemi imzadan sonra cebine indirmesinden yola çıkarak biz de soruyoruz. En son neye imza attınız diye. Telefonumuz 210-30-30. Günlük hayatta bir şeylere imza atılıyor. Önemsiz şeyler de imzalanıyor. Ciddi ciddi önemli anlaşmalar, efendim hayırlı işlerde tapular mapular falan, o tip şeyler de imzalanıyor değil mi? Güzel neşve veren imzalar da var. Evet. Keyif kaçıran imzalar da var. Dinleyicilerimize soruyoruz bakalım en son ne imzaladılar diye. Hemen ilk telefonumuzla başlayalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kime görüşüyoruz? Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Duyuyoruz sizi biz. Hemen öğrenelim isminizi. İsmim Tayfun. İsminiz Tayfun. Neredesiniz şu anda? Ben şu an otomobille seyahat halindeyim. Mobil diyorsunuz. Mobil Tayfun, evet, diye biz sizi kaydediyoruz hemen. Çünkü otomobil Osman diye bir şey olduğu için otomobil Tayfun diyemedik. Mobil Tayfun diyoruz. Tayfun Bey, nereye gidiyorsunuz? Şu anda tam Çalışma Bakanlığı'nın önünden geçiyorum. Bülütünenlere gidiyorum. Peki, iyi yolculuklar. En son neye imza attınız Tayfun Bey? Tamam, pin bozukmuş, kredi kartını imza atmış, telefonu da bozuk. O yüzden daha fazla Tayfun Bey ile konuşamayacağız. Daha güzel bir muhitten daha net bir şekilde aradığında konuşuruz onunla. Günaydın efendim. Telefonu adeta kafamızı atarcasına kapattı. Vallahi burada vurarak, yani ben yemin ediyorum içinde hissettim telefonu. Ben bir yayına bağlanıp telefonu ağızlarına çarpacağım. Yani dinleyicimiz amacına ulaşmış oldu. Günaydın efendim diyoruz. Evet, ve artık iş başa düşüyor. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alper ben. Alper Bey, hoş geldiniz. En son neye imza attınız Alper Bey? En son noter tapu sözleşmesine imza attım. Noter tapu, hayırdır? Ne tapusu? Tapu değil. Araba aldım da. Arabam. Ayıp da söylemesi, araba da. Bak, güzel de ses çıkıyor. Yo, arkadan siren seslerini. O bence Alper Bey'in değildir ya, o başkadır. O başkadır. Ne kadar aldınız Alper Bey? Mesai 26 bin liraya. Ayıptır. İyi. Sıfır mı aldınız, ikinci el mi? Yok, ikinci el. İkinci el. Çünkü kaç model arabalarda böyle ara rakamlar olmuyor galiba değil mi? Tabii, 30 üstü falan. Yok, aslında çıktığında bayağı pahalıymıştı bu araba ama. Sonradan biraz daha bizim seviyelere inmiş. Ya bizim seviye dedim de tabii, kredi kullanarak aldım ama. Peki, en azından ulaşabildim. İyi yolculuklar diliyoruz size, güle güle kullanın. Hemen ekledik listemize, bir dinleyicimiz daha hattımızdaymış. Bu arada bir telefon yoğunluğumuz olduğundan uzun uzun sohbet edemeyeceğiz galiba hiçbiriyle. Ay, uzun uzun niye söylüyorsun? Ben kaç model diye soramadan içimde kaldı şimdi, modeli merak ettim. Söyleyemedi hakikaten. Çünkü oradan inmiş falan dedi, acaba çok mu değer kaybetti araç, o da önemli yani şimdi. Kafamızda sen, türlü türlü sorularla. Alırken de Fahir noter şeyine imza atmış mıydın? Ya ne noter ya, biz çat çıkardık verdik neyse parası. Teşekkürler. Günaydın Fahir. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Elif. Elif Hanım hoş geldiniz, bir keyfiniz kaçık gibi. Yok değil aslında da herhalde sabah sesinden dolayı. Sabah sesin budur sabah diyorsunuz sesin. Elif Hanım. Akşama doğru neşveli Elif mi oluyorsunuz? Evet aynen öyle. Ne iş yapıyorsunuz Elif Hanım? Tıbbi satış mesleği yapıyorum şu an. Sizin akşama doğru esas böyle canınızın sıkkın olması gerekmiyor mu yorgunluktan? Ama iş bitince daha güzel oluyor ya. Daha enerjik daha bir güzel oluyor ya ondan. O zaman biz mesai saatleri içinde biraz tatsızım. Mesaiden sonra neşveyle şu an düşün. Arabadayım o yüzden. Hani biz mesleler olarak çok fazla vaktimizi arabada geçirdiğimiz için sıkılıyoruz tabii. Ama canım illa neşveli olacaksınız diye bir şart da yok zaten. Biz ya buyurun. Arabada olmasak da oluyor tabii. Peki o zaman hemen Elif Hanım'dan alalım en son imzasını. Kredi başvurusunda bulundum, ona imza attım. Ne kadar aldınız kredi? Daha alamadım, cevap bekliyorum. Daha kaç liraya başvurdunuz, ayıptır sorması. Efendim? Kaç liraya başvurdunuz? 10 bine başvurdum. 10 bin. Peki efendim evet. En kısa zamanda bağlanmasını diliyoruz kredinin bir şey. Ve karşılıksız kredi çıkmasını da umuyalım Elif Hanım. İnşallah. Karşılıksız. Umarım, ben hadi de öyle umuyorum. Güzel bir imza atın hadi bakalım. Tamam. Ay keşke ne yapacaksınız diye sorsamaydık evet, ya. Benim de aklımda o soru vardı. Ne hayırdır? O da özele girer. Nereden çıktı bu falan yani, diye. Hayır 10 bin lira sonuçta bir sürü şey yapılabilir. Yani 10 doğru. Bin lira dünyanın her yerinde 10 bin lira. 10 bin lira doğru. Günaydın söyleyeyim. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tayfun az önce attan. Mobil Tayfun. Bey. Evet, buyurun attan düştü hepimizin evet. Halinden anlar o yüzden. Hemen evet. Alalım neye imza attınız? Neyin pini bozulmuştu? Söylemiştim. Pini çalışmayan bir post makinesinde kredi kartının silipine imza atmıştım. Hmm. Silipliğe gelesin. Uzun yıllardır ilk defa silip. Silip imzalamışsınız. Nasıl mutlu oldunuz? Gerçek imzanızı mı atıyorsunuz oraya yoksa böyle bir şeyler uyduruk karalıyor musunuz? Vallahi itiraf ediyorum uydurup karalıyorum. Değil mi yani şimdi orada. Oturup kim imza atacak orada uzun uzun. Hayır çünkü taklit de ediyorlar oradan alıyorlar. Doğru. Neler ya, neler geliyor insanların başına. Ya bu dünyada hakikaten doğru söylüyorsunuz. İnsanın başına her şey gelebilir. Ne kadarlık bir alışverişti Tayfun Bey o imzaladığınız silip? Yemekte böyle 3-5 bilemediniz 75 öyle bir miktardı. 75 o zaman diyor. Tayfun Bey'e oradan şey diye mobil silelim. Tayfun diye siliyoruz o zaman. Mobil Tayfun değil 3-5 Tayfun diye. 3-5 veya 75 Tayfun 3-5, diyoruz. 3-5 evet, 3-5 evet. İlla 75. Çok teşekkürler Tayfun Bey. Görüşmek üzere. Peki iyi günler iyi yayınlar. Hangi noktalarda tereddüt ettiğini de ortaya koymuş olduk 3, Tayfun Bey. 3-5 veya 75. 75. Son bir telefon alalım reklamdan önce. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuğrul ben. Tuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Vallahi trafikte bir yerlerdeyim. Bilmiyorum diyorsunuz. Konuyu duyunca ben de bir arayayım dedim. Çünkü son attığım iki imzanın aslında birbiriyle ne kadar çelişik ve ironik olduğunu fark ettim siz bu konuyu açınca. Ha, lütfen nedir? Çok meraklandırıcı çok merak şey de yaptınız. Ha. Vallahi altyapısında çok iyi gidiyorsunuz. Alım satıma mı girdiniz o tip bir şey mi? Mesela ev aldınız bir yandan satın. Konunun çok sıkıcı olduğunu düşünüyordum da sizi kurtaracağım şimdi. Son attığım imzadan başlayayım. Yeni doğan bebeğimizin kordon kanı için bir sözleşme imzaladık. Yani bir yaşam. Hı hı. İşte korumaktır, şudur budur. Öyle güzel bir anlamı olan. Tebrik imza. Ediyoruz ilk fakat önce. Ondan önceki imzamı fark ettim sonra. Bir seferde onlarca insanı öldürmek için tasarlanmış, o amaca hizmet eden bir ürünün Türkiye'ye ithalat iznine başvurmuşum. Böyle iki farklı imza attığımı fark ettim. Siz silah kaçakçısı mısınız? Anlamadık ki. Nasıl kaçakçı oluyor? Olsa imza atmaz abi. İmzasız değil mi? Evet, imzasız kaçakçı da imza gerekmiyor diye biliyorum. Kaçak değil. Savunma sanayinde benim anladığım kadarıyla Tuğrul Bey. Kısmen öyle de denebilir. Öyle anlatmayın çünkü yani siz kendi içinizde bulunduğunuz sektörü binlerce insanı öldürmek değil ya, savunma sanayi öyle deniyor benim bildiğim. Daha fazlasını savunmak için yani şunu söyleyeyim. Bir şey diyoruz tabii. Evet, bizi kendinden bildiği için. Bu kordon kanı sözleşmesinde ne oluyor Tuğrul Bey? Yani kordon kanı sözleşmesinde işte ödeyeceğiniz parayı taahhüt ediyorsunuz aslında galiba en önemli kısmı o. Tamam. Onun karşılığında ne hizmet alınıyor? İşte kordon kanı muhafaza ediliyor belli bir süre yani güven veriyor muydu adamlar? 20 yıl. Sakallı makallı böyle hani pis kirli sakallı. Abi biz o kordon kanı en güzel şekilde onun özel kutularda bize onu halledeceğiz. Falan tipi mı? Bir adam mıydı yoksa böyle nizi jilet gibi takımlarıyla karşınızda böyle pırıl pırıl bir kardeşimiz miydi? Çok tatlı bir hanımefendi geldi üstelik de gecenin bir yarısı aradık kalktı geldi ilgilendi. Ne diyorsunuz? Telefonunu bıraktı. Ondan sonra her zaman arayabilirsiniz dedi. Ondan sonra... Bebeğin kordon kanı değil mi Turun Bey? Yani biz öyle anladık da yine de bir soralım. Bir hanımefendiden bahsediliyor çünkü ağırlıklı olarak. Yani... Doğrudur, doğrudur. O zaman çok teşekkür ediyoruz Tuğrul Bey. Tebrik ediyoruz bir kez daha bebek için. Reklamlardan sonra en son ne imza attığınızı sormaya devam edeceğiz. Telefonumuz 210-30-30. Gordion'dan Nashville paketi veriyoruz. Şöyle son numarası No Apologies'le radyonuzdaydım. Onlar sabahlar devam ediyor. En son neye imza attınız diye soruyoruz. Ve Gordion'dan Neşme paketi veriyoruz. Gordion Alışveriş Merkezi'nde 2 kişilik sinema davetiyesi. Sultanahmet Köftecisi'nde 2 kişilik menü. Ve Joker'den 5 jeton bu Neşme paketini kazanan şanslı dinleyiciyi bekliyor. En son neye imza attınız? Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Biraz daha üç defa günaydın olmaz dememize rağmen 3G şey kuralı. 3G evet, kuralı evet. Böyle geçer çağdaş yayıncılık anlayışında. Günaydın efendim. Günaydın Melike öğretmen ben. Nasılsınız? Hoş geldiniz hocam, siz nasılsınız? İyilik çok şükür, koşturuyoruz işte. En son ne imza attınız, yoklama kağıdına mı? Yok, ödevlere. Ben en son bir öğrencimizin okul değiştirme yaptırımıyla cezalandırılmasına ilişkin dosyaya imza attım. Tasdikname diyorsunuz. Yok evet. Ona tasdikname mi deniyor? Tasdikname deniyor tabii canım. Evet, ne yani yaptı peki, özel böyle çok anlatılmayacak bir şey mi bilmiyorum da ne yaptı? Okul sınırları içerisinde uçucu madde kullanımı. Oo, çok büyük bir dert olduğunu biz okuyorduk sağdan soldan ama birebir yaşıyorsunuz siz devamlı. Evet. O zaman çok mu sık rastlanıyor buna, yani sizin okulda değil de genel olarak böyle eğitimde? Genel olarak sık rastlanıyor da Allah'a çok şükür bizim okulda sayısı az. Peki çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Evet, tatsız bir hakikaten haber ha. Hakikaten de yani öğretmenler bunu görüyor. Biz gazetelerde görüyoruz. Araştırma sonucu olarak görüyoruz daha doğrusu. 12 yaşa kadar indi falan diye de işte onlar evrak üstünde görüyorlar. Tasdiknamenin de zaten güzel bir konusu yoktur. Yani. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Evrim. Evrim Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Neredesiniz şu anda? Şu anda yoldayım. Evet, pek fazla bilgi vermek istemiyor kendine ilgili olarak. Ser veriyor, sır vermiyor Evrim Hanım. Mesafeli duruşu dikkatlerden kaçmadı. Evrim Hanım, hemen alalım. En son neye imza attınız? En son 5-10 dakika önce bana adıma bir kargo gelmiş. Ona imza attım. Aa, ne gelmiş? 2 gün önce doğum günümdü. Aa, ne güzel. Onu bir kart gelmiş. Ne geldi güzel hediye bu doğum gününde? Güzel hediye ne geldi? Erkek arkadaşımdan dijital çerçeve geldi. Dijital çerçeve. Dijital çerçeve. Evet. Kart kimden gelmiş Evrim Hanım? Kart Bilkent Üniversitesi'nden gelmiş, mezun olduğum üniversiteden. Aa, doğum günlerini takip mi ediyor Bilkent Üniversitesi mezunlarını? Yani ilk defa aldım kartı, ben de çok şaşırdım. Ne zaman mezun olmuşsunuz? Oldu. Mezunlar Derneği'nden gelmiş. Aa, ne kadar güzel. Ne zaman mezun olmuştunuz? İlk defa, yani geçen sene mezun olduysanız ilk defa gelmesi çok şaşırtıcı değil tabii. Hayır, 2008'de mezun oldum. Demek ki onlar yeni idrak ettiler. Ya bizim Evrim vardı, ne oldu, mezun oldu mu? Oldu, hadi gönderelim diye. Oluyor öyle şeyler. O zaman tebrik ediyoruz biz de bir kez daha Melike Hanım. Bay Evrim Hanım. Evrim Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek, iyi günler. Dijital çerçeveyi mutluluğunuzu resimleyen fotoğraflarla. Ona seviniyor mu gerçekten, genç kız sevinir mi dijital çerçeveye? Ya ben de sevinirim. Niye genç kız değil? Biz seviniriz de ne bileyim. Ne kadar güzel bir şey. Dijital çerçeve. Ben anneme hediye ettiğimde dijital çerçeveyi, o hani fotoğrafların değişme hızı şey ya. Sara krizine sokacak şekilde hızlı hızlı değişiyor. Şey diyor. Sıkılıyorum ben aynı fotoğrafla tık tık tık tık tık tık tık tık diye böyle oturduğun anda kilitlenip kalıyorsun telefon. Vallahi ben hiç anneme öyle bir şey yapamam yani. Onun sorunuyla uğraşamam. Anlatamam çünkü derdim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tanya ben. Tanya. Talya. Tanya. Talya. Talya. Talya, Antalya'nın Talyası. Antalya'nın Talyası. Antalya'nın. Ne demekmiş Talya? Deniz tanrıçası demek. Deniz tanrıçası. Ay, ne kadar güzelmiş. Biliyor musunuz yüzme Talya Hanım? Tabii, sporcuyum, madalyalarım var. Hadi canım. İyi bari. Evet. Yüzme konusunda değil mi? Evet, yüzme de var. Kelebek yüzebiliyor musunuz Talya Hanım? Yüzebiliyorum, kelebekçiyim. Kelebekçisiniz. Kelebekçisiniz. Kelebekten asla vazgeçmem diyenler. Peki onu nasıl belimizi şey yapıyoruz? Onu bir bana bir anlatabilir miyiz? Yani yapabilir miyiz? Çünkü ben deniyorum çok hakikaten. Sana çok anlattılar onu Fahir. Angut gibi kalıyorum. Bir gene... radyo koridorunda denenince olmaz abi. Onu havuzda falan denemen lazım en kötü. Vücut yapısıyla da alakalı bir şey o. Yani ben bir dizim lastikçiydim önceden, o yüzden daha kolay oluyor. Bana diyorsunuz ki esnek değilsiniz diyorsunuz ya. Sizde de yok yokmuş yani. Hakikaten Talyanım. Sporculuk... Kaç yaşındasınız Talyanım siz? 17. Kaç yaşında başladınız peki jimnastiğe? Jimnastiğe çok küçükken başlamıştım. 7 yaşında galiba. 7-5 falan acaba. 7-5 diyorsunuz. 7-5. Yıllar öncesi tabii. Yıllar öncesiydi. 10 yıl öncesi canım yani. Ama Talya isminde birinin de denize girip böyle ebebe diye yüzmesi de kafa dışarıda böyle. O yüzden yani ben kelebek öğrenmesi şarttı, doğru. İlk yüzmeyi sordum, iyi bari. Deniz tanrıçasının da böyle bir kelebekle gelmesi. Böyle yakışır. Deniz tanrıçasına da bu yakışır. Biz de karadan abi sonuçta hani bel de vuracak deniz tanrıçası diyerek izleyeceğiz. Peki hemen alalım cevabınızı. YGS başvuru formunu imzaladım. YGS başvuru. Peki nasıl geçti ilk sınav? Matematik fen full'e yakın da hani. Şifreyle mi yaptınız? Hayır, şifreyle yapmadım ve bu yapılan haksızlığa sonuna kadar karşıyım. Bunu da burada söylemek istiyorum ve kimsenin buna sessiz kalmasını istemiyorum. Peki efendim. İkinci sınavda böyle bir şey var mı? Hani biz hiç konuşmadık aslında sınava girenlerle. Böyle ikinci sınavda da böyle bir şey olacak mı, olmayacak mı falan, böyle endişeler, kafanızı kurcalayan şeyler. Ya endişe var tabii ki. Sonuçta bunu yapan, bunu da yapan onu da yapar ama hani olmasa iyi olur. Ne istiyorsunuz? ODTÜ Mimarlık. ODTÜ Mimarlık diyorsunuz. Peki evet. Çevrenizdeki arkadaşlardan var mı ikinci sınavda bu şifreyi çözmeye çalışacak olan? Yani böyle konuşulan var mı? Bir deneyeceksiniz onu, değil mi? Böyle hani kendi aranızda ya buradan bir şey çıkar mı? Bir yarım saat falan bunu ayırabilirsiniz. Vallahi işte. Öyle ayırmayı düşündük bir ara. Galiba ikinci sınavda başarılı olanlar o işe vakit ayırmayanlar olacak. Yani evet. Seçenekler üzerine şöyle bakıp acaba bir şey var mı falan filan diye düşünmeyen adam... Eşitsizliği ortadan kaldırmak için yani kimse de zaman kaybetmesin sınavda. Şifre ortaya çıkarmak da yani kolay bir şey değil. Ortaya çıkmazsa çünkü çok büyük bir zaman kaybedilmiş oluyor. O gözetmen şey diye yazacaksın tahtaya. Şifre var diye. Hani şifre bulmak için vakit kaybedersiniz ama değer mi, değil karşılığını mi alırsınız gibi böyle bir şey yazarsa. Peki ya, Talya Hanım çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım Talya Hanım'a, şimdi 17 yaşında ya, siz gerçek imzanızı buldunuz mu Talya Hanım? Buldum. Yani çünkü bir süre ne zamandır çalışıyorsunuz üstünde? Çünkü insan biraz uğraşır o dönemlerde. Ya şu mu olur mu? İkinci sınıftan beri aynı. İki derken? Jimnastiğe başladığı dönemden bir süre i̇kinci sonra yani. İkinci sınıftan falan beri aynı yani şey. Yani ilkokul ikiden. Bravo, tebrik nasıl ediyoruz. Okunaklı mı yoksa artistik mi? Artistik. Benimki de öyle. Bence imza dediğinin de biraz öyle olmuş. İmza dediğin at soyad evet, okunacak. Kişiliği yansıtır zaten imza. Ne orada tepede zaten ismin yazıyor, altına da imza atıyorsun. İsim, İki defa okuması ne anlamı? İmzada isim soy isim okunur. Peki teşekkür ediyorum. Başka bir tartışmaya yol açtınız. Görüşmek üzere Talya Hanım. İyi şanslar diliyoruz size ve tüm sınava girenlere diyerek. Çünkü hepsine iyi şanslar dilediğimiz zaman eşitlik. Herkes eşit olur. Doğru. Evet. Onu çok iyi düşündük. O diyelim ve günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şule. Şule Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Neredesiniz şu anda? Ben iş yerine gidiyorum biraz geç bir saat olarak. Evet fark ettik onu. peki Şule Hanım ne iş yapıyorsunuz diye soralım mı? Ben eğitim yayıncısıyım. Eğitim mühendisi mi? Yayıncısı. Yayıncısıyım. Eğitim yayıncısısınız. Dergi falan mı böyle bir dergi falan kitap? Dergi falan. Tombul zaten... matematik mi yoksa? İşte. O mu? O mu? Hala matematik evet. Tombul mu? Tombul değil mi? Şişko yok, matematik. Tombul. Şişko mu ne? Obez ama matematik. Ben reklamımı yapmak isterim ama siz bilmiyorum buna hazır mısınız? Aman canım eğitim reklamı diye bir şey var mı? Var. Şey, var değil mi? Varmış. Tekrar. Varmış. Ne matematik? Yokmuş. Yok muymuş? Varmış, tamam. Peki. Varmış. Peki. Kolay gelsin. Şeyi düşünüyor musunuz? Şifre eklemeyi düşünüyor musunuz yeni şeylere, konulara? Şifre bulma testi biz falan. Biz çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Dürüst bir şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Ve dürüst insanlar olsun istiyoruz. O yüzden bizim şifreyle işimiz olmaz. Şifreyle işiniz olmaz. Kaçıncı sınıflar? Her sınıfa var mı matematik yok, dergisi? İlk öğretim. İlk öğretim. 8'e. Ama işte ilk öğretimde başlıyor şifre. Öyle diyor uzmanlar. İlk ondan öğretimde... sonra kafasına girmez adamın şifre. Tabii. Yani belli bir yaştan sonra zor oluyor. Peki hemen alalım en son ne imza attığınızı. En son oğlumun 16. yaşına girmesi nedeniyle ona bir kredi kartı, ilk kredi kartı edinmesi için başvuru talebine imza attım. Korkuyor musunuz şimdi peki bir şey yaptık da bakalım başımıza iş aldık mı diye? Abanır mı abanır diye. Yok, benim oğlum bilir sınırlarını. Hani ben biraz limiti de zaten düşük. Ona ise kart bildirsin onu diyorum. Söylesenize Şule Hanım, biz de endişeleniyoruz vallahi sizin yerinize. Ek kart değil mi bu? Ek kart ama yeni bir hesapla ek kart. Yani limiti düşük bir kredi kartı alıp ona ek kart çıkartıyor. Kart geldi mi peki? Kartı hemen verebildiniz mi? Yok, daha zaten doğum günü de gelmedi. Ben önceden talepte bulundum ki doğum gününe hazır olsun. Vay be, hadi çok bakalım. Havalı. İlk kartı olacak yani. Biz, evet. Ben evet. İlk kartımı hatırlıyorum da. İlk kartlar hiç unutulmaz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar evet. Size de. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Gözümün önünde o ilk kartım var hala. Dur vallahi bak. Heyecan dolu. Günaydın. O ilk alışverişin heyecanı. Merhaba. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek ben. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reklama gireceğiz, hemen alalım sizden de hangi belgeye imza attığınızı. Ne imza attınız Dilek Hanım? Çok formal bir belge değil aslında. Bir dans okulunda ders veriyorum. Aa, dansçısınız siz. Evet. Ne dansı veriyorsunuz ders olarak? Flamenko dersleri veriyorum. Flamenko dersleri. Aa, ne kadar güzelmiş. Çok evet. Flamenko. Böyle peki oynak bir tarafınız var mı? Bir müzik başlayınca hemen böyle durduğunuz yerde de başlıyor musunuz böyle hafif hafif şey yapmaya? Yok, pek değil. O elinizde çaldığınız şeylere ne deniyordu? Kastanyet. Kastanyet. Kastanyet değil mi? Evet. Evet. Peki o zaman ben size... Ben ne imza attım söyleyeyim. Evet, söyleyeyim. Söyleyeyim buyurun. Bu ayın ders ücretini aldığıma dair forma imza attım. Oo, en güzel imza. Para alırken atılan imza. Aynen öyle. Hele de kendinize alıyorsanız o parayı. O zaman aynen biz size güzel bir de hemen verelim. Verelim. Biliyor musunuz bu Ankara'da festival devam ediyor. Haberiniz vardır sizin. Evet, tango. Evet, tango. Aynen öyle. Ne festivali? Yani tango ile çok ilgilenmiyorum ama takip etmeye çalışıyorum. Geçen sezon sizden bir tango gösterisi davetiyesi kazandı. Hadi o zaman bu sene de size. Hadi bu sene de kısmetlisiniz. Milonga gösterisi ister misiniz bir milonga? Vallahi neden olsun? Ya güzel miydi geçen seneki hemen onun da? Çok güzeldi. Meşhur salonundaydı. Çok güzeldi. Yine aynı olacak yerde. Yok, Ramada Otel'de olacak. Ramada Plaza'da olacak bu sefer. Ne kapsamındaydı Fahir bu? Üçüncü? Uluslararası Ankara Tango Festivali, kapsamında. 21'inde, ayın 21'inde biz ayrıntıları iletiriz size. Vallahi çok sevinirim. İyi eğlenceler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. İyi reklamlarla coşacağız. Ondan sonra Neşme paketini bağlayacağız. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkiye seçim sürecine girdi. Biz de partilerde son durumlar nedir bunları öğrenmek için Emrah'ın Alıcı ile birlikteyiz. Emrah Bey günaydın. Günaydın. Her yerde duyduğunuz soruları bu sabah biz de soralım dedik size ama merak etmeyin, uzatmayacağız. Siz daha heyecanlı bir süreçtesiniz. Artık bir gelenek haline gelen Ankara Müzisyenleri konserine hazırlanıyorsunuz. Evet. Hemen biraz... Çok, tahmin edersiniz çok yoğun bir dönem geçti ama şimdi ne mutlu ki gene insanları birbirlerine yaklaştıran, insanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir sanat etkinliği için gene yoğun bir biçimde birlikteyiz. Birlikteyiz. Cuma günü önce onu söyleyelim. Emrah Bey, Cuma günü değil mi konser? Cuma günü saat 20'de ODTÜ Kongre Kültür Merkezi'nde olacağız. Orada olacak. Kaç kişi olacak peki bu sene? Ya da böyle kimler var? O isimlerden bahsedelim ayrıntılı. Bu sene biraz daha kalabalıklaştık. Yaklaşık 35 civarında müzisyen arkadaşımız orada olacak. Tabii siz de olacaksınız. Hem Ankara'da olan hem de daha önce Ankara'da bulunmuş, Ankara'da çalmış ama şimdi Türkiye'nin değişik yerlerinde olan arkadaşlarımız da geliyorlar. İşte bildiğimiz isimler var gene. Gürbüz Barlas var, Süleyman Bağcıoğlu, Murat Bağcıoğlu, Artun Ertürk, Özgür Abbak, Onur Aymergen, birçok arkadaşımız var. Şimdi 30 üzerinde 35 civarında arkadaşımız var. Hepsini birden saymayayım. Bu arada ben dikkat ediyorum da böyle bir kapsamlı bu kadar çok müzisyeni bir araya getiren bir organizasyon da yok. Yok, evet. Yani ilk yola çıkış şeklimiz zaten hatırlarsanız ODTÜ'nün 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilk bu konser verilmişti. Evet. Orada da amacımız 50 yılın rock konseri idi. Dolayısıyla her yaşta hani yaşı orta yaş olan, orta yaşı biraz geçmiş ve genç olan insanları bir araya toparlamak idi. Dolayısıyla hem sahnede çalanlar hem de gelen izleyiciler aynı özelliğe sahip, aynı profile sahip. Çaldığımız eserler de gene aynı özelliği gösteriyor. Daha önce böyle unutamadığımız, hafızalarımızda, kalplerimizde yer etmiş olan parçaları orada bir anlamda yeniden seslendirmiş oluyoruz. Tabi araya farklılıklar, yenilikler de katıyoruz ama sonuçta çalanlar da, izleyenler de çaldığımız parçalarda ve anımsadığımız gruplarda böyle 50 yıla yayılan geniş bir perspektifi bize sergiliyor. Bu arada yani Ankara'da müzikseverlerin böyle küçük mekanlarda dinlemeye alışkın olduğu müzisyenleri böyle büyük hak ettikleri büyük sahnelerde çok da güzel bir ses sistemiyle dinlemeleri çok etkili oluyor. Biz Süleyman Bağcıoğlu'nun bir koca salonu bir gitar solosuyla nasıl coşturduğunu o sene sahnede sunucuyken birebir görmüştük. O seneden sonra da bir daha bizi sunucu olarak istemediniz. Evet, yani o... Bir şey mi oldu yani ondan sonra? Bir yanlış, bir terbiyesizliğimiz mi oldu? Satışlar mı düşüktü o sene? Ne oldu yani? Tek değişen hani bu adamlar zaten onu şey yapalım, diğerini sabit tutalım, gelenekselleşsin. Çünkü bu harika. Gördüğümüz kadarıyla sanatçı sayısı artıyor. Aynı kalıyor hatta, evet. Yani aynı sanatçılar geliyor ama sunucu sürekli yani aradığın bir arayış içinde misiniz? Niye? Çünkü bu seçim kadar, öncesi bu tip yani soruları da sormak isteriz. Yani bir hata yaptığınızı mı düşünüyorsunuz bizle ilgili olarak? Ne yaptık biz Emrehan Bey? Vallahi o kadar güzel makinalı tüfekimi soruyorsunuz ki cevap verme şansım da olmuyor. Estağfurullah. Yani sahnede bu kadar değerli müzisyenler varken 3 sunucu çıktı ve müzisyenlerden daha fazla ilgi görünce doğal olarak önlem almak istedik. Başka bir şey yok yani. O zaman seni müzisyenleri zayıf tutup bizi biteceğiz. Yok müzisyenleri yani biz öne çıkmayalım diye şey yapıyor Emrah Bey yani. Ya ben o zaman... bir şey söyleyeyim. Bu arada hem ODTÜ Radyo'ya hem de üçünüzü ayrıyeten içten bir teşekkür etmek isterim. Çünkü bize gelen seyirciler ve sizin dinleyenler o kadar ortak ki siz başından beri bu konserin hem tanıtımında hem organize edilmesinde gerçekten çok katkınız oldu, emekleriniz oldu. Hepsinin birlikte olduğumuzu düşünüyoruz, hissediyoruz. Ve bu inşallah artarak da devam eder. Belki fırsatımız olursa bu konser dışında gene içinde müzik olan, sanat olan ve geniş kitleleri kapsayabilecek başka planlarımız da olabilir. İnşallah bunları da gene hep birlikte hayata geçirme şansı buluruz. O artık... zaman biz vakit de daralıyor. Bir kez daha hatırlatalım tarihi. 15 Nisan'da. 13 bugün çünkü. Hani 13 zaman... Nisan'da tarihi hatırlatalım diyecektim ben. 13 Nisan'da tarihi hatırlatalım. 13 Nisan. İsterseniz bugün... 15 Nisan'ı daha çok söyleyelim. Bugün, tarih verirken. Evet, tarih verirken 15 Nisan'ı üzerine özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Benim aklımda şey vardı. Emrah Bey'den bir yemek sözü daha alalım da hazır yeri gelmişken. Ama şimdi meclis boşaldı canım yani. Meclis boşaldı işte yeni dönemde mi artık, sezonda mı, ne zaman yeni sezonda. Söylerse. Şey yapalım esas bu Ankara'da müzisyenler inşallah çok daha mutlu bir Türkiye'de size bir yemek sözünü bundan veriyorum, tamam mı? Tamam, aldık onu. Bir de şeyi yapalım, siz sonra bu geceye katılanları evinizde de ağırlıyorsunuz gibi, böyle bir sosisli, evet, mangallı bir ortam, bari hani sunucu olmadık da bari ona bir çağırsanız. Orada bir köşede otururuz. İlgi şeyleri de olmaz. Dağınıklığı da olmaz. Bir köşede tane... ekmek arası köftemizi yeriz biz. İki sıcak köfte geçsin kursağımızdan. O zaman iki tane bizden size sözüm var. Hem o toplantımıza geliniz hem de sonra mecliste yine beraber olalım. Tamam. Bu sefer de belki biraz da Türkiye'nin konularını konuşuruz. Olmaz belki, mı? Olur. Emrah Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi şanslar diliyoruz. Hem size hem de tüm müzisyen arkadaşlarınıza. Biletler başka yerden alınabiliyor mu? O gün kapıda alma şansı olacaktır büyük ihtimalle. Gelmek isteyenlerin. Tamam ya, yani şu an bildiğim kadarıyla biletik işte ama o gün de ODTÜ girişinde, ODTÜ gişelerinde tahmin ediyorum biletler olacak. Tabii kalırsa. Ben hem kalırsa. Tabii kalırsa bilet. Yani şimdiden herkesin almasında fayda var. Onu da vurgulayalım. Evet, evet. Şeyi de söylemek lazım. Bu konser başından beri konserin gelirleri tamamen ODTÜ burs fonuna, evet, öğrencilere gidiyor. Ve sahnede hiçbir müzisyen hiçbir gelir almadan bu konsere katılıyor. Bunun da bizim açımızdan ayrı bir önemi var. Bir taraftan da katılımcılar da rock'n'roll dinleyerek iyi bir şey yapmış olduklarını, evet, gösteriyorlar aslında. Oturduğumuz yerden rock'n'roll dinledik, hem de faydalı olduk deme şansları var. Bir kez daha herkesi davet ediyoruz. Bir de saatini alalım. 15 Nisan. Saat 20. Saat 20'de. Elinize sağlık diyoruz biz de o zaman, bu organizasyonu devam ettirdiğiniz için. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum ve bütün dinleyenlerimize de iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Emre Anlalıcı'yı uğurladık. Programımızın da sonuna geldik. Neşve paketini kazananı o zaman şimdi açıklayacağız. Neşve paketi kime neşve gitsin, paketi, kime gitsin? Kime gitsin? Ben bir şu pimpon toplarından paketi, çıktım. Evet. Talya Hanım. Talya Hanım'a verdik. Antalya'nın Talya'sı. Elif Hanım'a da bir paket verelim ya. İki paket versek olmaz mı? Çünkü olur, kredi tabii başvurusu yaptı. Tabii ki. Evet, İhtiyacı olduğunu da biliyoruz. Bir bu arada neredeydi o Elif Hanım? Burada. Evet, o zaman bir neşve paketi de Elif Hanım'a. Kredi kadar olmasa da neşvesini yerine getirecek kadar bir şey var yani. Yani. Kredi bağlanana kadar bir şekilde idare edecek neşvedir artık. O da bir can simididir, bir can şenliğidir adeta. Sevgili dinleyiciler, modern sabahların sonuna geldiğimizi işaret ediyor yönetmenim. O yüzden biz de daha fazla uzatmadan artık veda şarkısına geçeceğiz. Veda şarkımız ne olacak? Leon'un müziğini parlamentosu. Hangisi olacak? Okan Bayülgen'in. Okan Bayülgen müziğini çaldık çünkü. Onu çaldık. Okan Bayülgen'in müziğini çaldık. Sinema kulübü olabilir. O değil şey, de. Aksu reklam müziğini mi çalsak? Something is eyes. Onu mu çalsak? Onu çalalım ya. Aksu'yu çalalım. Yönetmenimle işaret geldi. Programın sonuna gelmişiz. Yarın sabah buluşuyoruz. Hoşçakalın. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol. Hoşça kal. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.